debaty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 27 grudnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pilnie wezwało ambasadora Rosji w związku z ostatnimi wypowiedziami Władimira Putina. IMGW ostrzega przed możliwym sztormem na Bałtyku. Wciąż można zgłosić się do akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andrzejew został wezwany pilnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z ostatnimi wypowiedziami Władimira Putina, poinformował MSZ. W trakcie rozmowy przekazano w imieniu polskich władz stanowczy sprzeciw wobec insynuacji historycznych, których dopuścili się kilkukrotnie w ciągu ostatnich dni przedstawiciele najwyższych władz Federacji Rosyjskiej, w tym szczególności prezydent Władimir Putin, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. W zeszłym tygodniu prezydent Rosji ocenił, że to nie pakt Ribbentrop-Mołotow doprowadził do wybuchu II wojny światowej, a pakt monachijski z 1938 roku. Zarzucił też Polsce, że w tym czasie współuczestniczyła w rozbiorze Czechosłowacji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o możliwym sztormie na Bałtyku. Silny wiatr z północy może osiągnąć nawet 7 stopni w skali Beauforta. Ma to spowodować tak zwaną cofkę na Żuławach i Zalewie Wiślanym oraz przy linii brzegowej. Przewiduje się wzrost poziomów wody do stanów ostrzegawczych, podało Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni. Wiatr ma osłabnąć rano. Do jutra trwa jeszcze akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Jak mówi organizatorka Maria Skołożyńska, może w niej wziąć udział każdy, kto zechce podzielić się jedzeniem. Jak podkreśla, oddawane posiłki muszą być świeże. Jedzenie, które przekazujemy, nie może być jedzeniem, które będzie już stało przez kilka dni, może zrobione tydzień wcześniej. Nie jesteśmy pewni co do jego świeżości. Jedzenie, które będzie przekazywane, musi być przekazane w takim stanie, że następnego dnia wciąż będzie dobre. Udział w akcji możemy zgłosić za pośrednictwem strony podzielmysie.pl. Tam znajduje się krótki formularz, w który należy wpisać imię i lokalizację miejsca, skąd posiłek ma być odebrany. Jedzenie odbierają wolontariusze, a następnie dostarczają je do najbliższych jadłodajni dla bezdomnych. Władze Muzeum Narodowego w Krakowie zapewniają, że nie ma obawy o to, że obiekty z kolekcji książąt Czartoryskich wyjadą z Polski. Przed tygodniem, po wielu latach przerwy, zostało otwarte Muzeum Czartoryskich, w którym prezentowane są najcenniejsze dzieła sztuki w polskich zbiorach i liczne pamiątki historyczne. Nie dopuszczamy możliwości, że najważniejsze obiekty z kolekcji zostaną wypożyczone za granicę, zapewnia Andrzej Szczerski, który w styczniu obejmie stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie. Wykluczamy podróże damy z gronostajem, ponadto obiekty, które są na stałe wystawy, pozostaną w Krakowie. Będziemy oczywiście pracowali z innymi muzeami w Polsce i w świecie, biorąc pod uwagę inne części kolekcji, których przecież wszystkich nie jesteśmy w stanie wyeksponować. Więc w tym sensie kolekcja będzie dostępna też dla instytucji partnerskich, dla nas, ale rdzeń to co najważniejsze, najpiękniejsze, najcenniejsze pozostanie w Krakowie. Remont w Pałacu Czartoryskich trwał od 2010 roku. Ta informacja kończy serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. A serwis sportowy zaczynamy od informacji z Półwyspu Apenińskiego. Stało się, Zlatan Ibrahimović wraca do Milanu, z którym swego czasu zdobywał Mistrzostwo Włoch i Superpuchar Italii. Były zawodnik m.in. Barcelony, Manchester United czy Los Angeles Galaxy podpisał kontrakt do końca trwającego sezonu. Nadciąga z pomocą. Rossoneri przecież zajmują tylko 11 miejsce, czyli dużo poniżej oczekiwań. Piłkarzem Milanu jest Krzysztof Piątek, a Zlatan w Mediolanie pojawi się 2 stycznia. W okresie świąteczno-noworocznym, jeśli grają w piłkę, to na Wyspach Brytyjskich. W Premier League Wolverhampton podejmuje Manchester City. Jest 0-0. Piłkarze ręczni myślami są już przy Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się za 2 tygodnie. Reprezentacja Polski w ramach przygotowań gra w turnieju 4 narodów w Tarnowie. Dzisiaj mecz z 2. drużyną Hiszpanii. Rywale już odskoczyli, już prowadzą 11-5. W kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi oraz z Białorusią. A w Rosji trwają Mistrzostwa Świata w szachach szybkich. Świetnie na szachownicy spisuje się Jan Krzysztof Duda, który zajmuje trzecie miejsce po 10 rundach. Prowadzi mistrz nad mistrzami, czyli Norweg Magnus Carlsen, a drugi jest Chińczyk Wang Gao. Na jutro zaplanowano 5 ostatnich rund. Wśród pań na prowadzeniu Rumunka Irina Bulmaga Monika Soćko jest 44. Od niedzieli ruszy rywalizacja w szachach błyskawicznych. Błyskawicznie śmiga krążek po tafli lodowej. Znamy już finalistów hokejowego Pucharu Polski. Do GKS-u Jastrzębie dołączyła Unia Oświęcim, która pokonała po rzutach karnych GKS Tychy. Początek finałowego spotkania jutro o 16.30, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w sobotę sporo chmur, niewiele przejaśnień i przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach sypać może intensywnie i tam także wietrznie jak na wybrzeżu. Jutro w Zakopanem minus 5 stopni, w Warszawie i Rzeszowie 0, a w Szczecinie plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując energooszczędną inoksową lodówkę Samsung Snow Frost zaoszczędzisz aż 250 zł, płacąc tylko 1999 zł. A kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Sony z procesorem X1 4K HDR oszczędzasz aż 500 zł, płacąc 2999 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nowa płyta Królu Anielski w wykonaniu rodzeństwa Agaty i Pawła Staczkowskich. Wyjątkowe kolędy i pastorałki. Oryginalne brzmienia i harmonie. Zapraszam do wspólnego kolędowania. Agata Staczkowska. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Media Expert, czyszczenie magazynów. Laptopy taniej, na przykład Lenovo za 999, Dell i3 za 1690, HP Omen, szybki dysk SSD, teraz taniej o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 21. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. To jest podsumowanie roku 2019 na trójkowej liście i tylko mi się go ze statystyki mogli tak wymyślić, że poprzednią godzinę i tę otwiera ten sam zespół. Na 12. Each other out.

słuchaczka napisała, to jest moja piosenka, jak pracuję na drugiej zmianie. Z tobą do domu, król, najwyższa pozycja czwarta, 31 tygodni na liście, miejsce ósme. Na siódmym... Daria. Szarówka Daria Zawiałow dwa razy na pierwszym miejscu, 29 tygodni na liście, miejsce siódme. Tylko dwie piosenki przez cały rok były 8 tygodni na pierwszym miejscu. To jest jedna z nich na miejscu szóstym.

piszesz mi wiele mart. Nie umiem zliczyć cię na palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans. Wolałabym przespać cały świat, cały świat, cały świat. Krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce, długie łzy. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie te momenty. Krótko dziś zostanę, mały wzryw. Krótkie moje myśli, a potem wstyd. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie są momenty. Dziękuję za wszystkie listy. Hej, hej, Daria Zawiałow, 3 razy na pierwszym, 33 tygodnie na liście, 805 punktów i to jest miejsce trzecie. A na miejscu drugim to jest dowód na to, że nie trzeba dotrzeć do szczytu, bo najwyższa pozycja tej piosenki na liście to 2 miejsce. No i w podsumowaniu roku na 2. Jakim prawem Zakochałem się do ciebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, tak że już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa, kocham cię raz miliard, raz miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, Fisze Made Tworzywo. Najwyższa pozycja druga, 819 punktów na miejscu drugim. Podsumowanie 2019 roku. To były notowania od 1927 do 78. Notowanie 1978 odnajdą Państwo już za 7 minut na naszej stronie internetowej. Także to podsumowanie roku. No ale to jest nic w porównaniu z tym, co mamy dla Państwa 1 stycznia. 26 top wszechczasów. Od 9 ja będę miał przyjemność siedzieć tutaj. Od 12 Piotr Stelmach, od 15 Piotr Baron, od 18 Piotr Metz. Wcześniej przed 9 jeszcze Budzik. A po 21 Anna Gacek, więc cały dzień z topem wszechczasów polecamy Państwu bardzo serdecznie. No tak, piękne listy od Państwa, dziękuję bardzo, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i wyszło tak, że na pierwszym, tylko jeden tydzień na miejscu pierwszym, 34 tygodnie w zestawieniu, 828 punktów, piosenka radiowa, bardzo Radio Rammstein. Do usłyszenia za 13 godzin z wąsem. Thank you.